राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 5 मई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बट वृक्ष स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारि जाताय तोत्रवेत्रे ध्यानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचर्णोरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण कोई बात हो तो बोलो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता विवेक से है इस ढांचे की इस पुतले की महिमा नहीं है महिमा विवेक की है और विवेक के भी सदुपयोग की सदुपयोग नहीं किया जाए तो क्या है पशु जाए है पशु से नीचा है पशु में बल वो ज्यादा होता है वो शारीरिक शक्ति विशेष होती है कीट पतंग आदि में भी अपनी अपनी शक्ति है ऐसी शक्ति मनुष्य में भी है मनुष्य विलक्षणा विवेक से है और विवेक का सदुपयोग कैसे होता है इस बात का ज्ञान होता है सत्संग से सत्संग किए बिना मनुष्य होने पर भी उसको बोध नहीं होता है विवेक शक्ति तो है पर विवेक शक्ति का विकास नहीं होता विकास बिना विनाश होता है तो वीर शक्ति का विकास मनुष्य जन्म से होता है गोस्वामी जो लिखते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बन सुलभ न सोई बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है और वो सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है सत्संग मिल जाए तो सुनना चाहिए भगवान की कृपा है शंकराचार्य ने 3 बात लिखी है दैवानुग्रह हेतु भगवान की कृपा जिसमें हेतु है ये 3 बात बताई पहले बताया मनुष्यत्वम फिर बताया मुमुक्षुत्वम फिर बताया महापुरुष श्रेय दुर्लभता में भी था 3 बात दुर्लभ है पहले मनुष्य भी दुर्लभ है आजकल मनुष्य और भी दुर्लभ हो गया मनुष्य जन्म में आ जाए पेट में आ जाए तो मिला दो मार दो और पैदा ही ना हुआ सो कर दो मनुष्य वैसे बना दो सावन कर ही नहीं सके लुकायों को बना दो सब धारण कर ही नहीं सके महान आदत कर रहे हैं, महान आदत। कल युग में जन्म होना दुर्लभ है, क्योंकि कल युग में परमात्मा की प्राप्ति के लिए छूट बहुत है, पर छूट में जन्म लेता हो, जन्म नहीं लेना। अरे हमारे भाई बहन मानते नहीं इस बात, पहले खत्म कर देते हैं, बड़ा भारी पाप करते हैं, महान पाप अपराध करते हैं। पाप से भी विशेष अपराध, अपराध वो पाप के साथ साथ अपराध होता है बहुत बड़ा भारी। पाप तो किसी प्राणी को दुख देना पाप है, परंतु प्राणी को पैदा ही न होने देना ये जीव का बड़ा अपराध है। अपराध का महान दंड होता है, तो कलियुग के प्राणी दंड से डरते ही नहीं। जो विवेक शक्ति है ना वो कमजोर है, विवेक शक्ति जोरदार आई तो आदमी पाप से डरता है, विवेक शक्ति जिसकी कमजोर है वो पाप से नहीं डरता। और वो पता ही नहीं है भाई ऐसा करने से क्या होगा, इसे बड़ा भारी आना तो होगा, ऐसा ख्याल ही नहीं होता, वो समझ में बात आती ही नहीं कि इनसे कोई बड़ा भारी नुकसान होगा। अरे भैया मदर जन्म नहीं लेने देना कितना बड़ा भारी अपराध है, परंतु लोग नस बंद करे बैठे, माँ यहाँ अपराध किया बैठी है, अपराध अपराध किया और फिर बच्चा दानी निकाल दो और खत्म ही कर दो, जो पैदा ही ना हो मनुष्य। बड़े जोर से लगे, बड़े जोर से, और अखबार वाले भी पात के लिए तो अलबत्त कुछ थोड़ी थोड़ी थोड़ी थोड़ी जागृति आई है, पर ऑपरेशन करने के लिए, नसबंदी करने के लिए, गोलियां देने के लिए तो बड़ी जोरों से बात रही है। ये बात समझ में नहीं आती जिस जहर से गर्भपात होता है वो जहर उसके पेट में रहता है तो उसे मौत होगी जल्दी। कई गर्भपात करते स्त्रियां हजारों स्त्रियां मर गई हजारों, परंतु पाप करने के इतनी धुनाई है भीतर मर जाए बेशक, बड़ो पाप तो करना, मर जाओ तो मर जाओ बेशक। जैसे कोई भगवत प्राप्ति के लिए जोर से लगता है कि मर जाए बेशक परंतु भगवत प्राप्ति करना, इस तरह से हमारी बहना लगी है जोर से कि पाप करना चाहिए जरूरी, मर जाओ तो मर जाओ कोई बात नहीं है, पर पाप तो असली करना, सांगोपांग नरकों में जाना तो कमर में सुन। कितना कितना कष्ट उठाती है, दुख पाती है, बीमारी हो जाती है, खून गिरता है, सब तरह से रहना, पर पाप तो करना। क्या बुद्धि हुई है भगवान जाने, बुद्धि बुद्धि का दीवार निकल गया सफाई। पाप करने में इतने तेज हो गई मृत्यु कोई हर्ज नहीं है, मर जाए तो मर जाए भले ही, पर पाप की पोटली तो खूब पोटली बहुत रहनी है, कहने पर भी मानते नहीं। सत्संग से उठ कर जाकर के गए बुझा देते, सासू से ससुरा से छाने जाकर के घर बुझा देते, ना गिरावे तो ताना मारती है ससुर को कि आपके कहने से ये संतान हो गया, ये लड़का हो गया, ये लड़की हो गई, अब क्या करे, ये आप करने से हुआ, ऐसे दया करते सासू से पाप का बड़ा श्रेय है। देखो मनुष्य की नियत क्या है, नियत उस नियत के अनुसार उनका भला और बुरा होता है। तो नियत पाप करने की जोरदार है, नरकों में कोई रोक सकता नहीं, नियत ही पाप की होगी। जैसे कैसे पाप हो, अन्याय हो, अत्याचार हो, दुराचार हो, व्यभिचार हो, ये हो जाए नरकों में जाना जरूरी है। नरकों की इच्छा नहीं है, पर नरकों जाने का मार्ग बढ़िया बढ़िया छोड़ी छोड़ कर बढ़िया बढ़िया देखते नरकों में जाएगा। अब उन्होंने क्या कहा जाए, शेर जी को ये और तरह आय करके विश्वकुल में अच्छे अच्छे धनी आदमियों की बुद्धि में फर्क डाला है। पैसे वाले आदमी भी कुछ कुछ डरने लगे हैं, परंतु दुख का प्रचार इतना जोर से है उनके सामने शेर जी का प्रचार कुछ नहीं, जोर से भीतर से नियत खराब हुई, भीतर से जोर से। आप लोगों से प्रार्थना तो है, आप हमें बहुत आदमी मिलेंगे, मैं जाऊँ आधे से ज्यादा हो जाए तो आश्चर्य नहीं है। लोगों को देखी बातें और देख बातों के सुनने से आधे से ज्यादा नसबंदी किए मिलेंगे, माता बहनों में आधे से ज्यादा अपहरण किया मिलेंगे, हिंदुओं में बहुत ज्यादा, मुसलमान तो बढ़ रहे हैं, एक एक साठ साठ लग गए, पच्चीस चौबीस लग गए, दो दिन लग गए, तीसरी तीसरी वर्ष अवस्था में। अब ज्यादा अवस्था होगी तो क्या दशा होगी, इतने इतने उन्हें बढ़ रहे, टेढ़ी बढ़ी बढ़ रहे, और ये घट रहे हैं, क्या मानते नहीं। स्वामी जी जानते हैं, स्वामी जी को पता नहीं, स्वामी जी की शोध स्पर्श भी है नहीं। महाराज जी सेठ जी के समय में परिवार नियोजन चल पड़ा था क्या? मेरे को पता नहीं था, मेरे को पता ही था चल पड़ा था। भाई जी ने भी कुछ जोरदार विरोधी किया, वे जानते थे चल पड़ा था, मैं नहीं जानता था, मेरे को पता ही था, भाई जी जानते थे, शेर जी जानते थे, थोड़ा दिशा दिखाते थे, इतना जोर से माया नहीं तो जोर से निंदा भी नहीं करते, कुछ जानते ठीक है। गुरु भाई जी के सामने ऐसी बात थी, सुनते हैं, पता नहीं था, अरे मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को तो पता ही नहीं था इसका कैसा सौदा हो रहा है। भाई जी को शेर जी को पता था, पर इतना जोर तक विरोध नहीं करते, जनका ज्यादा बढ़ जाएगी तो अनर्थ हो जाएगा, ऐसी बात थी। आप लोगों को जानने में क्या ठीक नहीं, शेर जी भाई जी के सामने थी ये बात, ज्यादा प्रकट उन्होंने की नहीं, कह रहे चालू तो हो गया था लेकिन इतना प्रचार नहीं हुआ था परिवार नियोजन में, तो सेठ जी के लेखों में या और में कहीं इसका निषेध नहीं आया? नहीं, उनके भीतर में विचार निषेध इतना नहीं था, हो जाए ठीक है, ऐसी विचार नहीं था। मेरे को तो मालूम पड़ा तो मैं विरोध करना मैंने शुरू कर दिया। अरे किसी को दुख देना तो पाप है, लेकिन जन्म ने नहीं देना ये अपराध कैसे हुआ? क्योंकि उसको कोई कष्ट तो हमने दिया ही नहीं, जन्मा नहीं, बस और क्या है। तो अपराध तो बड़ा बड़ा अपराध है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनुष्य जन्म की दुर्लभता बाप के शास्त्रों में आती है कि नहीं, ये बताओ। और दुर्लभ को भी वर्णन नहीं देना अपराध नहीं तो क्या है? ये अपराध है। दुर्लभ हो मानस हो दे हो दे ही नाक्षण मंगोरे भागवत माया है। दुर्लभ हो मानस हो दे हो लग्वा सुदुर्लभ मेदम बहुसम भवान पे दुर्लभ तय में वही तत्व दुर्लभता जगह जगह भागवत में आए कई बार दूसरे संतों के बने में हुए मनुष्य जन्मा बड़ा बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। ये बात बहुत प्रसिद्ध है पहले से, परंतु मनुष्य जन्म लेना नहीं लेना ऐसे प्रकाश जोर से पीछे जोर से हुआ। उनके समय तक जोर से नहीं था, हमारे को पता ही नहीं था, हमारे सामने बात आती ही नहीं, तो नहीं था, जानते नहीं थे। सांडा के सुई लगा दी वह समय में, सांडा के सुई अवस्था है वही इतने जन्म है। सुहा लगा दी सुई, देखा सरकार जो अन्न की रक्षा करे पैदा नहीं कर सके, सुई लगा दिया एक, एक अफसर को चूहों के ऐसी सुई लगा दी कि आगे चूहे पैदा न हो, ऐसा बता रहे हैं। सूर्य हुआ मगरमच्छ था पकड़े हुए उनके लगा दी, मगरमच्छ पकड़े हुए जो थे चिड़े घर में उसे सुई लगा दी संतान पैदा न हो, कुत्तों पे लगा दी संतान पैदा न हो। समझदार आदमी आज वे कहलाते हैं जो संतान पैदा नहीं होने थे। मैंने सुना है जब गए थे अपने धालेगांव गए तो बच्चे खेल रहे थे, खेलते वो चले गए, इतने बच्चे पैदा हो गए, तुम्हारी अकल नहीं है कितने बच्चे पैदा हो गए? ये मेरे सामने बात हुई सभा के बीच में, इतने बच्चे हो गए तुम्हारे, बच्चे गलते बच्चा पैदा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल उसमें हमारे धुन जो चोरी है कि वन ज्यादा पैदा होंगे तो कहाँ रहेंगे क्या खाएंगे, ये समझते ही नहीं है कि माँ के दूध पहला पैदा होता है बच्चा पीछे पैदा होता है। इसी तरह से खाने पीने की सामग्री पहले भगवान ने रच रखी है, पीछे मनुष्य आते हैं, पशु पक्षी पीछे आते हैं, ये ज्ञान ही नहीं। मनुष्य क्या खाएंगे कहाँ रहेंगे, जमीन सब रुक जाएगी, सब जमीन रुक जाएगी। 60,000 बच्चे पैदा होते थे सागर के साइंस पूरे सागर के होते, कभी 10,000 पुत्र छोटे छोटे पुत्र पैदा होते वे एक बंद में रहे पुटे हुए 60,000, परंतु कभी प्रयोजन नहीं हुआ, सुनने में नहीं आया, शास्त्र में कोई लेख नहीं आया, कभी बात नहीं करना चाहिए। 60,000 भगवान कृष्ण कहते हुए 16,108 रानिया थी, 10-10 बेटा एक एक बेटी सब के हुआ 16,108 सबसे 10-10 बेटा 10-10 बेटा एक एक बेटी सब रानिया हुए। एक ही तो परिवार बड़ा होता है। हजारों हजारों पैदा होते थे और ब्रह्मा जी कहते करो गए, शंकराचार्य ने माना नहीं, जो ब्रह्मा जी नाराज हो गए, छोरा छोरी पैदा करो, खूब पैदा करो, अधिक से अधिक। शंकराचार्य ने ब्याह नहीं किया, माना नहीं, तो ब्रह्मा जी राजी नहीं हुए। पैदा करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा का स्वरूप धारण किया, पालन करने के लिए विष्णु भगवान ने स्वरूप धारण किया, संहार करने के लिए शंकर ने रूप धारण किया। एक सज्जन ने पूछा है अभी कि भगवान के विधान में जब पैदा होना है या नहीं होना है तो आदमी की क्या ताकत है कि उसको रोक देवे। अरे मारने का थोड़ा, अगर मारने का अधिकार न हो तो न हिंसा, किसी की हिंसा मत करो, ये कहने का क्या तात्पर्य बताओ, आप बताओ, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये कहना क्या तात्पर्य बताओ, बोलो, हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी, ये क्यों कहते, कर्मों का क्या रहस्य है, कि थोड़ा भाई आप लोग पढ़ो, 18वें अध्याय का 12वां श्लोक है, अनिष्टम इष्टम इष्टं च त्रिविधं कर्मण फलम, ये 12वां श्लोक है 18वें अध्याय का। तत्व वेच निषाधि गई है, बस साधक संजीवनी में इसको देखो, कर्म रहस्य पुस्तक है, अलग सफा 12वां अध्याय अलग भी सफा है, कर्म रहस्य उसका नाम है, उसमें आप पढ़ो, आप ख्याल तो करो। मैं तो कहता हूँ शास्त्रों में कर्मों का रहस्य बहुत कम पढ़ना है, उपासना का वर्णन है, ज्ञान का वर्णन है, पर कर्मों का वर्णन नहीं है। अरे योगो नष्ट परंतु भाई, योग नष्ट हो गया, ये गीता पाया है, जानकार बहुत कम रह गए कर्म योग के, और कर्मों का विवेचन भी पुस्तक पता नहीं है। कथाओं में जहाँ कहीं होता है भक्ति का वर्णन है, ज्ञान का वर्णन है, कर्मों का वर्णन इतना नहीं है। जयेश पुरुष साधु सत्संग करते हैं, उनमें कर्मों का वर्णन नहीं है, कर्मों का वर्णन मैंने जोरदार लिखा, ज्यादा लिखा, अधिक लिखा है, वो ये वर्णन नहीं है, पर फिर लोग पढ़ते ही नहीं, अधिक बोते लिखते थे पढ़ते ही नहीं, अब हम क्या कहे बताओ, कहे तो सुनते नहीं, पूछते पढ़ते नहीं, हम ऊंधे ऊंधे चलते हैं, अभी भी यानी मन में जलती नहीं मेरी कई बात, ऊंधी बात जलती है। महाराज जी कहे सेठ जी को इस बात की अच्छी तरह जानकारी थी, हमारे एक साथी ने सेठ जी से पत्र देकर पूछा कि हमारे कई भाई ने नसबंदी करवा ली, मेरे भी कई संतान हो गई, मुझे क्या करना चाहिए। तब सेठ जी का पत्र आया कि अगर नसबंदी करवा लोगे तो होने वाले बच्चों का ऋण रहने से तुम्हें वापस संसार में आना पड़ेगा, कल्याण में बाधा आएगी, इसलिए नसबंदी मत करवाना। देखो आपको तो पता था नहीं, पता नहीं क्या कहते हैं, वो पत्र सुरक्षित है क्या, उसके जिन सज्जन ने दिया है ये पत्र, जिन्होंने दिया है सेठ जी का पत्र सुरक्षित है क्या, कैलाश जी को तो किसी ने दिया है ना, पुराक्षर सुनने कैसे कैसे लिखा है, याद तो है ही, पत्र भी होगा ही, पत्र में तो फोटो भी मिल जाएगा, तो सेठ जी का विरोध भी है, फिर तुम्हें धन देना पड़ेगा तुम्हारे संतान करने के लिए, तो विरोध तो हो गया ना। भाई जगह वैसे सुना है मैंने, पर इतना जोर से पैदा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं। मैं तो ठेर से निंदा करता हूँ, जब से सुना तब से बहुत बुरा लगता है, मेरा स्वाभाविक बुरा लगता है। कृत्रिम काम नहीं करना चाहिए, ये मनुष्य के अधिकार से बाहर ही बात है, अनधिकार चेष्टा है ये। मैं तो ये कहता हूँ मनुष्य के अधिकार ही नहीं है, मनुष्य के लिए इस बात में करना नहीं चाहिए। संयम रखो, ये बात ठीक है, ये तो बात आई है। अधिकार के संतान पैदा नहीं होना चाहिए, ये बात नहीं है। शास्त्र माई है बात, शेठ जी गए देखो, सुना तो यही। नहीं महाराज जी, तो आपने बताया कि कन्या हुई थी भगवान के, भगवान के 10-10 पुत्र और एक एक कन्या हुई थी। हाँ। वो कन्या वाला मैं ढूंढ रहा था, वो मिला नहीं। कन्या वाला, कन्या वाला प्रकरण मेरे को मिला नहीं, 10-10 पुत्र वाला तो मिल गया भागवत में। एक कन्या और कहीं आई होगी, एक बात आई भी। एक कन्या मेरे को याद आई है भागवत में। अब देखो सबके तो नहीं हुई है, किन्नी किन्नी का नाम दिया है, कोई कहीं कहीं किन्नी किन्नी के हुई, मैं 10-10 पुत्र आयु आया है, फिर भी कहीं और कहीं दूसरे पुराण में आया भागवत। मेरे तो संस्कार है, मेरे वो ग्रंथ याद कम रहता है, पढ़ा है। एक दूसरी जगह छोड़ो भागवत रो 10वां स्कंध हो, मैंने भी मैं पढ़ी के एक एक कन्या और 10-10 पुत्र हुआ। याद है एक कन्या, मेरे संस्कार है इधर एक कन्या है। ये मैं तो कहता हूँ मनुष्य के अधिकार की बात है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं कहता हूँ। ये संतान स्नोद करना ये मनुष्य का नहीं काम नहीं है। संयम आता है, संयम तो आता है, पर संतुति नहीं मिलनी चाहिए, ये है ही नहीं कहीं। आप इतने बैठे हो, सत्संग सुनने वाले हो, पुराणों को सुना, बताओ फिर आया हो तो बताओ। यही नहीं, कहीं इतिहास न बताओ, कहला इतने पहले कहीं हुआ हो तो बताओ। सबसे पुराना परम पुराण है, अब भी बहुत पुराना है, संत लोग मानते हैं, उसमें घूमटे वर्ण है, साधु ऊंट है, इसका भी वर्ण है। आज माता हुआ था, लेकिन माता माता नहीं लिखते। शेठ जी कहते थे कि अबिला कच भूषण भोरी सोता, गोस्वामी जी ने लिखा है अबधाओं के केशों का कहना होगा, केशों का क्या बनाएंगे। शेठ जी कहते थे पता नहीं क्या बनाएंगे, अरे केशों का तगड़ा बनाए बेटा, यार बोल होता था वो नहीं बोल, आज देख लो सुहागना भाई बोल रही है, बहुत कम से मिलेगी बोल वाली। हनुमान जी ना गाँव है ना, वो सब सादा सर ये पास में गांव में हम गए तो छोरियों के राखड़ी राखड़ी कहते हुए काज थी, वह छोरियों देखी, मैं कहते देखो सीता माता ने अपनी चूड़ामणि दी थी, चूड़ामणि समझ नहीं आती कैसो में चूड़ामणि कैसो में, वे कहने वाला छापने वाले के अक्ल में नहीं आती कगेरा मणि होती, कोई कोई कैसा मणि बात निकाल कर मजबूत, सारे सुनते थे ना महाभारत की कथा, मुसलमान सुनते थे उन कथाओं में लिखने वाला ने लिखा है कि कैसे में मानी है ठाई कौन माने कि वो जो कोई विवाह करता है, लेकिन लेखकों ने पता नहीं महाराज, बनाने वालों को पता नहीं है। हाँ सो कैसे मसो निकाल कर देने ये ठाई कोई वही हो गए जैराब देगी। ऐसे समझदार लेखक जो संसार हजारों आदमी आना चाहिए प्रसाद करे, सारे संसार में देखी हो तो लोगों ने, सारे संसार में देखी लोगों ने। हाँ हाँ पता नहीं, किसी ने विरोध भी नहीं किया। मैं देखता हूँ घड़ियां बनाते हैं, चटाइयां बनाते हैं, दरिया बनाते हैं, उनको रंग का ज्ञान नहीं है। मैं जब खेलता था सोनिया गुटिया रमती थी ना, और मैं ओतो पकोने छोटे छोटे सोनियों का ज्ञान था, वो अच्छे अच्छे आजकल शिल्पकारी जिनको ज्ञान नहीं है, ऊंधा ऊंधा रंग निकोड़ा चटाइयों में, गलीचों में, घड़ियों में, इन घड़ी में और आंगनों को सफेद कर दिया जाए, रात दिख जाए रात रात और सफेद निकाल गई कहे तो अक्सर अगले कहा या अकल को न कभी मैं ऐसा ही घड़ी बनाना क्या समझेंगे लोग अकल तो सफेद गाणों कर दे जाए तो रात्रि को दिख जाए और सफेद उनको नहीं कालो को काला या फिर काला छोटे छोटे स्वर जानते थे मेरे को याद है सिर में रह पड़े सिर में मुख बनाते लगाते तो पकवाने और हम ऊपर छोड़ो वो गाना अच्छा अच्छा आदमी चटाया में दरियो में पता ऊंधा घड़िया बनाने में कौन है जो सफेद में तो रात्रि उदी जा रात्रि को तो सफेद अब काले आना काले रंग ये तो ज्ञान कौन है घड़िया बनावे बुद्धिमान है रंग होश ही बोल होश चूड़ा मन कृष्ण कैसो मन में कमा सके लुकाए मैं तो कोई मातो में समझ नहीं सकते बोर समझ नहीं स्वागत बती गई बोरी हमारी बहुत कम मिलेगी और स्वागत है देखो स्वाग का खास चिन्ह है अब परमात्मा की बात कैसे समझेंगे व्यवहार का ज्ञान नहीं व्यवहार रंग का ज्ञान नहीं दरिया में गलीचों में दरियों में घड़ियों में मैं देखा है ज्ञान नहीं और सफेद रंग में आवार तो रात्रि में दिख जाए। महाराज जी आपकी पैदा हुई हम लोग भी रात ने हमारी पैदा नहीं हुई है तो पता कैसा है आपकी पैदा हुई है ये बात मैं तो सोने नहीं रही बात टावर बने मन दिखे दरिया में दिखे गलीचा में दिखे घड़िया में दिखे अगर सफेद आनो कर दे तो रात ही में दिख जा मन का होना का इतो ही ज्ञान कौन है, काले अक्षर लिखा तो कालो आना नहीं करना चाहिए, सफेद चाहिए, काला है मैं। और ज्ञान ही कौन है, घड़ी बनाओ ऐसी घड़िया, अगर वो दीवार निकली वाला कर दीवार इन वास्ते हम कैसे समझे, परिवार नियोजन की बात कैसे समझे, अगर ही बोले नारायण नारायण नारायण, भगवान नाम की महिमा है ज्यादा, कीर्तन की बहुत ज्यादा महिमा है, इन वास्ते मेरे मन में आता है कि सत्संग में कीर्तन होना चाहिए, भगवान नाम का जप होना चाहिए, कीर्तन जोर से करना चाहिए, खुद तो आंख खुलेगी, कोई पाप नष्ट होगा, भगवान का नाम के प्रभाव है, भगवान की कलयुग में नहीं मां विशेष है, चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव, अरे कल विशेष नहीं अनुभव, कलयुग में नाम के महिमा ज्यादा है, वो समझ में लिखा है, कोई पता ही नहीं, मरा से हमारा होता ही नहीं, मरा तो कह दिया सभा में, आप लोग कह नहीं सकते, शर्म आती है ना। शर्मवादे हैं बोलते भी शर्मवादे, महाराज वक्ता होते हुए कहते हैं हमारे ही पता नहीं, कितनी विशेष बात है, सभा में कब है भाई, कहा कब है हिम्मत किसी की, व्यास जी महाराज संस्कृत श्लोकों में लिख दिया कि व्यास जी पैदा हुए व्यभिचार से, श्लोक में देख दी कई जगह, अरे की हिम्मत नहीं होगी तेरी, अपने कहते कोई बड़ी कष्ट बात है, व्यास जी सब लिख दी, तो अब कृपा करो कीर्तन करो अपने आठ मिनट आएगी बने, मैदान भाई चुप मत रहो भाई, कब भगवान का नाम ले ते चुप रहे तो सुनना तो पड़ेगा ही, कहीं कहीं उठ कर चल जाती नाम जब जनवा उठ चल जाएगा, आप तो आ गया आप तो चलो उठो निकलो उठो सो, आजकल कम उठ रहे, कृपा रहे गुरु।